dostępna od ręki i to z korzyścią do 22 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Naprawdę polecam. Żegnamy reklamy. Tu Trójka. Jest to środa, 21 sierpnia, minęła 17. Serwis, Artur Ewertowski. Są poważne ostrzeżenia w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. Strażacy byli wzywani już niemal 500 razy. Prawdopodobnie jutro zostanie przesłuchana osoba z rodziny 14-latka, którego ciało znaleziono w jednym z pensjonatów w gminie Biały Dunajec. W Hiszpanii możliwy turystyczny rekord. W tym roku ten kraj może odwiedzić nawet 95 milionów ludzi. Niemal 500 razy strażacy wyjeżdżali, żeby usuwać skutki burz, które kolejny dzień przechodzą przez Polskę. Na razie najwięcej zgłoszeń było na zachodzie i południu, a teraz front przesuwa się na wschód i południowy wschód kraju. Trzeci stopień ostrzeżeń jest wydany dla województwa małopolskiego i podkarpackiego. Tutaj wiatr może mieć siłę nawet do 80 km na godzinę. Również spodziewane są silne, intensywne opady deszczu, więc zachowajmy szczególną ostrożność. Sprawdźmy prognozy pogody dla własnego regionu. Powiedział nam Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. Do tej pory najgorzej było w Wielkopolsce. Obfite opady deszczu spowodowały zalanie piwnic szkoły w Wilkowicach oraz przedszkola sióstr Elżbietanek w Lesznie. W Krotoszynie z kolei woda zalała magazyny dużego marketu. Darła się także do piwnic krotoszyńskiego starostwa powiatowego. W powiecie ostrowskim, podobnie jak w wymienionych wcześniej powiatach i na terenie całej Wielkopolski, strażacy usuwali wodę z zalanych posesji, piwnic, dróg. Mówił Martin Halasz ze Straży Pożarnej. W powiecie kaliskim piorun uderzył w dom. Doszło do pożaru więźby dachowej. W momencie przybycia zastępów straży pożarnej z budynku ewakuowały się 3 osoby. Nic im nie zagrażało. W czasie burz porywy wiatru mogą mieć nawet do 90 km na godzinę. Będzie ciąg dalszy sprawy śmierci 14-latka w jednym z pensjonatów na terenie gminy Biały Dunajec. Chłopiec został śmiertelnie raniony nożem. Podejrzanym zatrzymanym przez policję jest osoba z jego rodziny. Czynności z udziałem zatrzymanego będą przeprowadzone w dniu jutrzejszym. Najpierw ewentualnie zarzuty, przesłuchanie i dopiero wtedy wniosek o areszt. Powiedziała nam Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury w Nowym Sączu. Świeccy nauczyciele religii protestowali na Stołecznym Placu Zamkowym. Do Warszawy przyjechali z całego kraju. Nauczyciele religii powinni mieć równe prawa nauczania w polskiej szkole, tak jak nauczyciele języka polskiego, angielskiego czy matematyki. Dziedzictwo religijne to jest nasze dziedzictwo kulturowe. Więcej o proteście i ograniczeniu godzin katechezy w szkołach powiemy za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki. W izraelskim nalocie na Liban zginął brat przywódcy palestyńskiego Ruchu Wyzwolenia Narodowego, poinformował tym rzecznik rządu Izraela Dawid Mencer. Siły obronne opublikowały rano kompleksowe zestawienie tego, kim dokładnie był ten terrorysta Khalil al-Makda i jego brat. Współpracował z Islamską Gwardią Rewolucyjną Iranu i próbował dostarczyć śmiercionośną broń do Judei i Samarii. Współpracował z Hezbollahem. Przygotowaliśmy obszerną listę jego przestępstw. Izraelskie siły zbrojne i Hezbollah od 10 miesięcy prowadzą działania wojenne równolegle z wojną w Strefie Gazy. Dodatkowo Iran grozi odwetem na Izraelu po zabójstwie lidera Hamasu Ismaila Haniye pod koniec lipca. Oczy Europy spoglądają w stronę wschodnich Niemiec. We wrześniu wybory w trzech landach może tam wygrać skrajna prawica. Wśród tych regionów jest m.in. Turyngia, gdzie jest Adam Górczewski. W Turyngii sondażowe prowadzenie AfD jest najwyraźniejsze. Ten kraj związkowy graniczy tylko z innymi landami. To tu jednak temat obcokrajowców wydaje się najgłośniejszy i daje alternatywie dla Niemiec 30% poparcia. Obecny premier Turyngii Bodo Ramelow krytykuje postulaty nacjonalistów. Obcokrajowcy precz. Gdyby to hasło się spełniło, musielibyśmy zamknąć 40% szpitali w Turyngii, bo 40% naszych medyków to nie są Niemcy. Ramelow jest politykiem partii Lewica. Aktualny jeszcze premier rządu mniejszościowego zapowiada walkę o większościową koalicję partii demokratycznych, choćby z nowym BSW, też lewicowym, sojuszem Sary Wagenknecht. AfD nie jest demokratyczna, podkreśla Katia Wolf z BSW. Dlatego wszystkie partie demokratyczne powinny rozmawiać i szukać kompromisów. Partie lewicowe zajmują w sondażach miejsca od 3 do 5. Wiceliderem są chadecy. Wybory w Turyngii i sąsiedniej Saksonii 1 września. Z Erfurtu, stolicy Turyngii, Adam Górczewski. Hiszpański sektor turystyczny spodziewa się rekordu. W tym roku Hiszpanię według szacunków odwiedzi 9 55 milionów ludzi, donoszą tamtejsze media. A rekordowy był miniony rok, wtedy doliczono się 85 milionów turystów. Media zauważają jednak, że w kraju w tym roku nasiliły się protesty przeciwko masowej turystyce. Były prowadzone m.in. na Wyspach Kanaryjskich, w Maladze czy Barcelonie. Sektor turystyczny odpowiada za ponad 10% PKB Hiszpanii. Według szacunków za 10 lat będzie to nawet 17%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 17:00, wiadomości sportowe i Dariusz Urbanowicz. Afera dopingowa w tenisie i to na najwyższej półce. Jannik Sinner został przyłapany na stosowaniu klostebolu, czyli substancji, która może wspomagać rozbudowę tkanki mięśniowej. To ta sama niedozwolona substancja, którą kilka lat temu wykryto w organizmie norweskiej biegaczki Teresy Jochaut, a ostatnio polskiej kanadyjkarki Doroty Borowskiej. Testy przeprowadzono w marcu, a rzekomo włoski tenisista również stosował specyfik w porozumieniu ze swoim masażystą, w którym klostebol rzekomo się znajdował. Sinner jednak nie zostanie zdyskwalifikowany. Został całkowicie oczyszczony. Będzie musiał jedynie oddać pieniądze i punkty za półfinał w Indian Wells. Ciekawe, co czuje Kamil Majszak, który spędził rok na dyskwalifikacji za nieświadome zażycie odżywki skażonej właśnie dopingiem. Czasu nie cofniemy. Kamil wrócił do drugiej setki rankingu ATP i z powodzeniem przeszedł pierwszą rundę kwalifikacji US Open. Na dzień dobry w Nowym Jorku wygrał z lokalnym matadorem Michaelem Zhengiem 6-3, 6-7 i 7-5, a dziś w nocy zmierzy się z Kolumbijczykiem Danielem Eli Galanem. Również Max Kaśnikowski zagra w drugiej rundzie turnieju kwalifikacyjnego po tym, jak odprawił z kwitkiem Amerykanina Emilio Nawę 6-2, 2-6 i 6-2. Max szykuje się do starcia z Włochem Stefano Napolitano. Ten mecz planowo o godzinie 20. Pewni startu na Flushing Meadows są Iga Świątek, Hubert Hurkacz oraz Magdy Linet oraz Frank. Ta druga w Meksyku awansowała do drugiej rundy po zwycięstwie z Argentynką Nadią Podorowską. Jej rywalką będzie Lina Gluszko z Izraela. Jeszcze piłkarskie okno transferowe, przez które hula wiatr, a wraz z nim do Chelsea przywiało Joao Felixa. 24-letni Portugalczyk podpisał z angielskim klubem 7-letni kontrakt. Według medialnych doniesień The Blues za Felixa zapłaciło około 46 milionów funtów. Dla portugalskiego zawodnika to powrót do Chelsea po roku przerwy. W pierwszej połowie 2023 roku Felix był wypożyczony do londyńskiej drużyny z Atletico Madryt. Dziś też Chelsea i Atletico przeprowadziły transfer, ale w przeciwieństwie w stronę piłkarzem madryckiego klubu został pomocnik reprezentacji Anglii Conor Gallagher, tegoroczny wicemistrz Europy, jak pamiętamy. Ten transfer kosztował 42 miliony euro zawrotne. A teraz rzut oka na kolarstwo. Trwa piąty etap Vuelta a España, czyli trzeci kolarski wielki szlem w tym sezonie. Trzytygodniowy wyścig przemierza dziś Andaluzję. Do mety niespełna 50 kilometrów. Cały czas ucieczka dwuosobowa złożona z Hiszpanów i już tylko minuta 15. Jeszcze ciekawostka. Przez te 650 kilometrów peleton Tour de France jechał ze średnią prędkością 38 km na godzinę. Dziś pewnie ta średnia wzrośnie, bo szykuje się końcówka sprinterska. Jeszcze jedno przesłanie od triumfatorki Tour de France Fem Katarzyny Niewiadomej. Zaczynając kolarską przygodę, tak naprawdę marzyłam o tym, żeby stać się Justyną Kowalczyk dla innych dziewczyn czy młodych zawodniczek. Mam ogromną nadzieję, że właśnie mój sukces podczas Tour de France wpłynie pozytywnie na polskie kolarstwo, ponieważ wiem, że mamy problemy i mam nadzieję, że to też zwróci zainteresowanie różnych sponsorów, którzy będą chcieli wspierać mniejsze drużyny. Mam też ogromną nadzieję, że więcej ludzi zacznie interesować się kolarstwem i spróbuje swoich szans na rowerze. No tak, na przykład klub Darii Pikulik z Ziemia Darłowska zbiera pieniądze na busa, bo nie mają czym jeździć na wyścigi. Niesamowite. I jeszcze na koniec smutna wiadomość, szczególnie dla środowiska żeglarskiego. Zmarł Henryk Blaszka. Był utytułowanym polskim zawodnikiem, wicemistrzem świata w klasie fin, wielokrotnym mistrzem kraju, olimpijczyk z Busan w 1988 roku. Henryk Blaszka miał 66 lat. W nawiązaniu do informacji pogodowych z serwisu przypominamy i właściwie podpowiadamy, że front z opadami i burzami przechodzi teraz w pasie od Podhala, Małopolski i Podkarpacia przez województwo świętokrzyskie, Mazowsze, Warmię i Mazury po Wybrzeże Gdańskie. Temperatury na tę chwilę od 10 stopni w Zakopanem przez 19 w Katowicach i Gdańsku, 22 w Poznaniu i Bydgoszczy do 28 w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na drugą godzinę ZD3 zapraszają Anna Regulska, Paweł Turski, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as it crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. The rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. I'm learning to fly around the clouds. What goes up must come down. The hardest thing. I'm learning to fly around the clouds. But what goes up must come down. I'm learning to fly. Trzynaście i pół minuty po godzinie 17:00. Teraz w ZD3 przenosimy się za ocean i posłuchamy Marka Wałkuskiego, który obserwuje konwencję demokratów w Chicago. Zbliżają się w Stanach Zjednoczonych. To temat ważny nie tylko dla Amerykanów. Dzień dobry. Halo Marku. Witam serdecznie. Co tam ciekawego wydarzy się dziś podczas konwencji demokratów? No dziś Ameryka zobaczy, większość Amerykanów, dlatego że znają go mieszkańcy tej części Stanów Zjednoczonych, Minnesoty, Wisconsin, Ohio. Natomiast nie znają go pozostali Amerykanie, czyli Tima Walsa, kandydata na wiceprezydenta. To będzie jego wieczór, jego wystąpienie. będzie się starał przedstawić Amerykanom, no, pokazać, jakim jest człowiekiem, w co wierzy, jakie ma wartości i dlaczego Kamala Harris wybrała go na kandydata na wiceprezydenta. To będzie jeden element. Drugi element to wystąpienie byłego prezydenta Billa Clintona, który będzie przekonywał, dlaczego Kamala Harris jest lepsza od Donalda Trumpa. No i to, co się pojawia w czasie całej tej konwencji, czyli wystąpienia byłych polityków Partii Republikańskiej albo byłych współpracowników Donalda Trumpa, tak jak na przykład byłej rzeczniczki Białego Domu Stephanie Grisham, która występowała wczoraj na konwencji, którzy mówią, że poznali Donalda Trumpa, że z nim pracowali i nigdy w życiu nie zagłosują już na niego i apelują o to, by Ameryka, by Amerykanie poparli jego rywala, rywalkę, czyli Kamalę Harris. Marku, jesteśmy po wystąpieniu małżeństwa Obamów na konwencji demokratów. Tak, to było główne wydarzenie wczorajszego wieczora. Entuzjastycznie przyjęta Michelle Obama, entuzjastycznie przyjęty Barack Obama. Oboje są świetnymi mówcami. To, co ciekawe było w wystąpieniu Michelle Obamy, to poza tym, że mówiła o tym, dlaczego warto głosować na Kamalę Harris, to bardzo ostro zaatakowała byłego prezydenta Donalda Trumpa. Michelle Obama jest bardzo powściągliwa. Stosunkowo rzadko wypowiada się w sprawach politycznych. Jeśli się wypowiada, to bardziej ogólnie, mówiąc o wartościach. Natomiast wczoraj na tej konwencji mówiła bardzo ostro na temat Trumpa. Mówiła o tym, że jest małostkowy. Mówiła o tym, że myśli tylko o sobie. I powtarzała to, co mówią także ci, którzy znali Trumpa, którzy na tej konwencji się pojawiają. W podobnym tonie, również bardzo krytycznym wobec Trumpa, wypowiedział się były prezydent Barack Obama, który przestrzegał przed tym, że powrót Donalda Trumpa do władzy oznaczałby kolejne 4 lata chaosu. Posłuchajmy zresztą przez chwilę, co mówił Obama delegatom i Amerykanom. Nie potrzebujemy kolejnych 4 lat wrzasków, bełkotu i chaosu. Widzieliśmy już ten film i wszyscy wiemy, że sequel jest zwykle gorszy. Barack Obama posuwał się nawet do tego, że sobie żartował z Donalda Trumpa, co prawdopodobnie nie spodobało się byłemu prezydentowi, dlatego że on jest bardzo wrażliwy na swoim punkcie i właśnie o tym także mówił w wystąpieniu Obama. Także bardzo ostra krytyka ze strony byłego prezydenta i byłej pierwszej damy pod adresem kandydata republikanów na prezydenta. Barack Obama nadal w dobrej sportowej formie, dobra sylwetka? O tak, dobrze wyglądał, dobrze mówił, był dowcipny. Zresztą kiedy wszedł na scenę, powiedział, że jest głupcem, ponieważ tylko głupiec może wejść na scenę po jego żonie Michelle Obamie, więc w taki właśnie zabawny, przewrotny sposób sformułował kolejny komplement pod adresem swojej żony. Szczupły, wypoczęty, uśmiechnięty, zabawny, ale także bardzo mocny i bardzo wyrazisty Obama w czasie konwencji. Bardzo, bardzo, bardzo entuzjastycznie przyjęty przez 20 tysięcy delegatów i gości na konwencję zgromadzonych w hali United Center, czyli tam, gdzie normalnie gra drużyna Chicago Bulls. To jest ogromny tłum, ogromny entuzjazm w czasie tej konwencji. No i to, co się przewija wszędzie i w wypowiedziach z trybuny i wśród delegatów w rozmowach, to optymizm i wiara w to, że Kamala Harris wygra te wybory. Co ciekawe, wczoraj odbyło się też także tak zwane roll call, czyli głosowanie. Ono było symboliczne, bo Kamala Harris już wcześniej została przez delegatów w czasie takiego wirtualnego głosowania wybrana na kandydatkę demokratów w tych wyborach. Natomiast wczoraj odbyło się takie tradycyjne głosowanie delegacji poszczególnych stanów, gdzie przedstawiciele tych stanów wychodzą, chwalą się, przedstawiciele Alaski chwalą się łosiami, stan New Jersey chwali się tym, że tam urodziła się Whitney Houston, Louisiana chwali się jazzem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przebojem tego popołudniowego głosowania, symbolicznego, jak mówię, było wystąpienie delegacji ze stanu Georgia razem z raperem, który w taki sposób właśnie wesoły, zabawowy, z muzyką przedstawiał swoją delegację i delegacja ta oddała głosy na Kamalę Harris. To stało się już hitem w internecie. Ja patrzyłem ostatnio, to te 2 minuty stanu Georgia w hali United Center mają miliony odsłon w mediach społecznościowych. To było rzeczywiście bardzo zabawne i to odzwierciedlało także właśnie atmosferę. Atmosferę zabawy, festiwalu, no i tego optymizmu, o którym mówię, demokratów na 2,5 miesiąca przed wyborami, przed czym zresztą Michelle Obama przestrzegała. Mówiła o tym, żeby nie sugerować się sondażami, lekarzami, żeby nie poddawać się, żeby każdy dzień, każdą godzinę, każdą minutę wykorzystać na to, żeby pomóc Kamali Harris zostać prezydentem. Marku, i na zakończenie tak naprawdę przesłanie do naszych męskich słuchaczy. Panowie, uczmy się komplementować swoje kobiety w stylu Baracka Obamy. O tak, on to naprawdę potrafi. Marek Wałkuski prosto z Chicago. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Minuty po godzinie 17. Tu trójka. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek, ciągle w sprawie 36. urodzin Roberta Lewandowskiego. Jeżeli się wspomina na antenie o panu Roberciku Lewandowskiemu, to serdecznie go pozdrawiam. Życzę dużo zdrówka rodzinie, dzieciom i żonie. Oby był zawsze w dobrej kondycji. I kończymy temat urodzin Roberta Lewandowskiego, myśląc o telefonach od państwa. Myślę, że teraz tych telefonów pojawi się więcej w tej sprawie, bo będziemy mówili o proteście katechetów. W Polsce jest ponad 30 tysięcy nauczycieli religii. Zmiany, jakie zapowiedział i częściowo wprowadza od września resort edukacji, mocno bulwersują część środowisk katolickich, a zwłaszcza samych zainteresowanych, czyli rzeczonych katechetów. Dziś przyjechali na protest do Warszawy. Towarzyszył im Kuba Witkowski. Od przyszłego roku nie dwie, a jedna godzina, a już od tego roku bez wliczania do średniej ocen. Nauczanie religii w szkole stało się kością niezgody. Dziś protestowali przeciwko tym zmianom świeccy katecheci. Nie możemy pozwalać na to, co się dzieje i chcemy też wyrazić, że jest to złe. Protestujący zgromadzili się tuż obok kolumny Zygmunta, ubrani na biało, z białymi maskami i transparentami. Dziedzictwo religijne To jest nasze dziedzictwo kulturowe. Zdaniem nie tylko protestujących, ale wielu katolików, działania rządu to próba usunięcia religii ze szkoły. Uważam, że religia jest immanentną częścią polskiej literatury i uważam, że nauczyciele religii powinni mieć równe prawo nauczania w polskiej szkole, tak jak nauczyciele języka polskiego, angielskiego czy matematyki. Ale resort edukacji i stojąca na jego czele minister Barbara Nowacka jak mantrę powtarza, i tak było też na początku lipca w Trójce, że nie o to tu chodzi. W obietnicach Koalicji Obywatelskiej nigdy nie planowaliśmy usunięcia religii ze szkół. Natomiast mówiliśmy, że będzie ona na pierwszej i ostatniej lekcji. Ale żeby to się wydarzyło, to musi być jedna godzina. Dlatego, że problem układania planu zajęć jest taki, że trzeba dopasować do bardzo wielu zmiennych. Więc żebyśmy dotrzymali zobowiązania religia na pierwszej lub ostatniej godzinie, co jest zobowiązaniem Koalicji Obywatelskiej, potrzebujemy jednej godziny lekcji religii i to wprowadzam. Tak czy siak, ograniczenie liczby godzin uderzy w katechetów, którzy będą musieli poważnie zastanowić się nad swoją pedagogiczną przyszłością. Jestem katechetką 34 lat i nie zgadzam się na decyzję pani minister Nowackiej, żeby ograniczać lekcje religii, które są bardzo potrzebne. Jestem nauczycielką religii. Nie tylko tutaj chodzi o interes mój osobisty, że mogę mieć ograniczoną liczbę godzin w pracy. No chodzi o to, że dla wychowania przyszłych pokoleń ta edukacja religijna jest ważna. Ale to, co dla katechetów nie powinno podlegać dyskusji już w samym środowisku Kościoła rzymskokatolickiego, nie jest już takie oczywiste. Pytanie jest zasadne. Czy te dwie godziny są potrzebne? I nie ma na nie chyba prostej odpowiedzi. Mówi ksiądz dr Radosław Mazur, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Wypowiedź w Polskim Radiu Koszalin. Czy te dwie godziny potrzebne są wszędzie? Na każdym etapie edukacyjnym, w każdym typie szkół. Bo inną sytuację mają dzieci w podstawówkach przygotowujące się na przykład do pierwszej Komunii Świętej, a inną mają uczniowie szkół średnich. Zwłaszcza w szkołach branżowych, gdzie na pozostałe przedmioty jest dosyć mało czasu. Jedno jest pewne, wbrew obiegowej opinii, na religię wciąż uczęszcza większość uczniów, średnio 80%. To jest dana realna, z tym, że ona jest uśredniona i jakby na tym polega jej też taka nieadekwatność może do sytuacji, ponieważ dotyczy zarówno wszystkich rejonów kraju, które tutaj są dosyć mocno zróżnicowane, gdy chodzi o procent uczestnictwa dzieci czy młodzieży jeszcze bardziej w lekcjach religii, no i dotyczy też wszystkich typów szkół. Są więc takie, gdzie na religię chodzą wszyscy, ale są i takie, gdzie chodzi tylko 1/3 uczniów. Stąd jedna lekcja tygodniowo, i to na początku lub na końcu zajęć, ma dać możliwość łączenia klas. Dla katechetów i przeciwników ograniczenia religii to też powód do obaw. W mojej szkole taka sytuacja miała już miejsce w ubiegłym roku. Studzi te obawy Danuta Kozakiewicz, dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 103. Myśmy łączyli dzieci z tych klas na poziomach, w których było na przykład 7, 8 dzieci i tworzyliśmy grupy, które zaczynały mieć sens, czyli grupy kilkunastoosobowe. Jest to już sprawdzone. Sęk jednak w tym, że teraz na jedną lekcję religii będą mogły trafić dzieci na przykład z 1 i 3 klasy lub 4 i 6. A to będzie wymagało specjalnego modelu nauczania, dotąd niepraktykowanego w polskiej szkole. Ci katecheci, którzy stracą na obcięciu liczby godzin, będą musieli też pomyśleć o przygotowaniu się do prowadzenia zajęć z innych przedmiotów. Zresztą takie rozwiązanie, i to ze względu na ogólnie spadającą liczbę uczniów w szkołach, stosuje się już teraz. A jak dojdą takie przedmioty jak edukacja zdrowotna czy obywatelska, potrzeba zatrudnienia nauczycieli multidyscyplinarnych będzie jeszcze większa. 22,7 trójek. Co państwo sądzą o proteście katechetów? Słuszny, niesłuszny? Co państwo też sądzą o pomyśle łączenia różnych klas podczas lekcji religii? Ej, jak to jest, że ty w ogóle możesz mieć ex? Ładna jest, już sprawdziłam jej profil. Cześć, na dźwięk jej imienia jeży mi się. Nie zerkaj, nie zerkaj. Jak to jest, ona dalej musi życie. Twojej, o tym czym.

pasem. S7, odcinek Radom, Warszawa, w pobliżu Białobrzegów, na 3 kilometrze, doszło do zdarzenia motocykla i auta osobowego. Niestety jedna osoba jest ranna, zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga krajowa numer 25, odcinek Bobolice, Biały Bór, w miejscowości Porost, na 4 kilometrze. Po zdarzeniu 3 aut osobowych zablokowana jest trasa, przypomnę, droga numer 25, jej 4 kilometr. Ostrożności i życzliwości. Relacjonował Mariusz Dąbrowski. Dziś dzień niespokojny, burzowy. Na zachodzie już spokojnie się przejaśnia. Na wschodzie i w centrum kraju deszczowo i spodziewamy się zaraz burzy. Na zachodzie chłodniej, do 20 stopni na nizinie szczecińskiej, do 23 w Gorzowie Wielkopolskim. Na wschodzie cieplej, od 25 stopni w Suwałkach do 29 w Lublinie. Tak w skrócie prezentują się dwie pogodowe Polski. We'll be right back. 20 minut zostało do godziny 18. W ZD3 zmieniamy temat. Ja jestem lekarzem pediatrą. Dzieci mają depresję. Wspieramy błędy naszego wychowania lata 90., 2000., 2010 rok. Nigdy nikogo się nie wychowa w systemie tylko i wyłącznie nagród. Dlatego, że nasze życie to nie jest tylko ścieżka piękna, różowy dywan, ale są również przeszkody. My nie nauczyliśmy dzieci pokonywać przeszkody, rozwiązywać najdrobniejsze problemy. Dlatego potrzebują pomocy psychologów szkolnych i będziemy o tym rozmawiali z Krystyną Piątkowską z Fundacji Grow Space. Dzień dobry, Krysiu. Dzień dobry. Od kiedy śledzicie liczbę psychologów szkolnych i od kiedy orientujecie się, jak ulega zmianie ich liczba? Pierwszy raport powstał już w zeszłym roku i wtedy te wyniki tych punktów krytycznych, czyli gmin, w których uczniowie, uczennice nie mają w ogóle dostępów do psychologów szkolnych, wynosiło 450. Mhm. 450 takich gmin. W tym roku raport został powtórzony i wyniki są lepsze, bo jest to 308 gmin, czyli tych punktów krytycznych. Natomiast nie jest to wciąż idealna sytuacja, bo to jest 308 gmin, w których dzieci po prostu nie mają tego wsparcia, nie mają tej pomocy psychologa, psycholożki szkolnej. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego ta pomoc w jakiejś mierze koresponduje ten telefon, którego słuchaliśmy z tym pytaniem? Dlaczego to jest dziś tak ważne dla dzieciaków i dla rodziców? Przede wszystkim dlatego, że psycholog szkolny to jest taka osoba, która jako pierwsza często może wyłapać problemy tych młodych ludzi. Może wyłapać to, czy młoda osoba doświadcza przemocy rówieśniczej, czy objawia jakieś właśnie objawy na przykład zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe. To jest tak naprawdę osoba na pierwszej linii frontu, taki pierwszy specjalista, z którym ta młoda osoba może się zobaczyć, bo często nie ma możliwości, też ze względu właśnie na to, że często młodzi ludzie, nawet jeżeli sami chcą, to przez rodziców nie są dopuszczani do takiej pomocy specjalistycznej, do psychologa, psychiatry, więc ten psycholog w szkole jest takim gwarantem trochę tego, ale przede wszystkim taką pomocą, pierwszą pomocą psychologiczną dla tych dzieci. Wy dość dokładnie śledzicie, jak zmienia się ta sytuacja. Mówiłeś o tym, że generalnie sytuacja się poprawia, ale są też miejsca w naszym kraju, gdzie się wcale nie poprawiło, tylko pogorszyło. Tak, tak. I to są przede wszystkim mniejsze gminy, mniejsze miejscowości, bo w tych większych miastach sytuacja wygląda nieco lepiej, takich jak Warszawa. Natomiast kiedy już spojrzymy na te właśnie punkty krytyczne, to są po prostu mniejsze miejscowości, gdzie tych psychologów szkolnych po prostu brakuje i po prostu ich tam nie ma. A nie może być tak, że dzieci tylko ze względu na to, że po prostu pochodzą z mniejszej miejscowości, nie mają dostępu do takiej pomocy. Jaki jest pomysł na rozwiązanie tego problemu? Bo nie wydaje mi się dość prosty do rozwiązania. Nie jest to proste do rozwiązania, zdecydowanie. No tutaj muszą być podjęte działania systemowe. Przede wszystkim mówimy tutaj o standardach zatrudnienia psychologów szkolnych, o tych warunkach pracy dla psychologów szkolnych, bo po prostu to nie jest często atrakcyjne miejsce pracy dla psychologów i psycholożek. Także o tym, że musi w końcu pojawić się ustawa o zawodzie psychologa. Ponieważ teraz zdarzają się takie sytuacje, że na stanowisku psychologa szkolnego nie pracuje psycholog, tylko osoba z niepełnym albo niepełnym wykształceniem lub bez wykształcenia psychologicznego, co jest po prostu niedopuszczalne, bo takimi działaniami można zrobić większą krzywdę niż pożytek. Tutaj kluczowa jest chyba robota samorządów, prawda? Bo chyba do nich wysyłacie te pytania. Tak, kluczowa jest oczywiście rola samorządów, ale też Ministerstwa Edukacji. Mhm. I tutaj wiemy, że są podejmowane działania w tym kierunku, żeby poprawić tą sytuację. My staramy się zaangażować w te działania, jesteśmy otwarci na współpracę. W jaki sposób się angażujecie? No właśnie, między innymi tworząc te raporty, informując o tym, jak wygląda ta sytuacja publicznie. No jesteśmy też otwarci ogólnie na współpracę z samorządami, z ministerstwem. ponieważ mamy po prostu ogromną nadzieję i ogromnie wierzymy w to, że to jest bardzo, bardzo ważny problem i to jest taki, powiedzmy, podstawa tego, jeżeli chcemy w ogóle zadbać o dobrostan psychiczny młodych ludzi. No, wykonujecie bardzo wartościową pracę, to bez dwóch zdań i mimo wszystko jest dość optymistycznie, no bo jak wspomniałaś na początku, sytuacja się poprawiła. Tak. In gremio. Mhm. Tak, tak. Cieszymy się, że ta sytuacja się poprawiła, ale nie możemy, że tak to mówimy, opuścić spocząć na laurach. Tak, spocząć na laurach, ponieważ wciąż, no właśnie, tak jak mówię, no to jest wciąż 308 punktów krytycznych, 308 gmin. Więc to nie są bardzo zadowalające wyniki, są zadowalające w kontekście zeszłego roku, bo faktycznie to jest duża zmiana, to jest niemal o jedną trzecią, zmiana o jedną trzecią. Mhm. Natomiast wciąż to nie jest zadowalające. Krysiu, czy podstawowym problemem przy zatrudnieniu psychologów szkolnych są pieniądze? Myślę, że jest to jeden z problemów, ponieważ faktycznie te zarobki psychologów, psycholożek szkolnych, no tak naprawdę w porównaniu na przykład do pracy w prywatnych gabinetach czy w innych miejscach, no nie są zadowalające. Oczywiście były teraz podwyżki. Może też to być jeden z powodów, dlaczego tych psychologów i psycholożek szkolnych teraz jest trochę więcej w tym roku, mam nadzieję. Natomiast no nie jest sytuacja, nie wygląda po prostu idealnie, ale też chodzi tutaj o warunki pracy w szkołach. No właśnie chciałem zapytać, bo powiedziałeś, że nie tylko pieniądze. Jakie są inne problemy przy zatrudnianiu psychologów w szkołach? Przede wszystkim myślę, że też warunki pracy, ponieważ psycholog szkolny często jest traktowany jako taka dodatkowa pomoc nauczyciela, czyli wysyłany na zastępstwa. Mhm. Słyszymy o tym, że jest tak, zresztą myślę, że wiele osób, które chodziło albo chodzi do szkoły, ma takie doświadczenie, że psycholog jest traktowany jako taki człowiek za karę. Mówiąc kolokwialnie, jak zapchaj dziura momentami. Tak, zapchaj dziura lub po prostu osoba, do której się wysyła dziecko za karę, mówi się, jak się będziesz tak zachowywać, to wyślę cię do psychologa szkolnego, do gabinetu. No to jest, to powoduje, że ci psychologowie mają problemy, żeby spełniać te potrzeby, które są. Mimo swojej pasji, którą na pewno w sobie mają, prawda? Tak, plus takie warunki, że na przykład często psycholog szkolny dzieli gabinet z pedagogiem szkolnym, czyli nie ma tej prywatności. Zdarzają się sytuacje, że psycholog w ogóle nie ma gabinetu w szkole, więc musi pracować w jakichś polowych warunkach, gdzie jest to po prostu zaprzeczenie etyki zawodu. Jest to niekomfortowe zarówno dla ucznia, jak i dla specjalisty, który chce pomóc tym uczniom. No i też uczniów jest wiele. Uczniów z problemami, z potrzebami jest po prostu bardzo dużo. I jeden psycholog, którego etat wynosi 22 godziny, no to... Czy można sobie wyobrazić sytuację, że takich etatów będzie więcej w szkole, a nie tylko jeden, w sytuacji, kiedy problem jest rosnący? Mam nadzieję, że w miejscach, w których takie potrzeby będą i są, taka sytuacja będzie możliwa. No w tym momencie mówimy o tym, że są gminy, w których w ogóle nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Więc zacznijmy od tego, żeby w każdej gminie był po prostu psycholog szkolny. Tak, dokładnie, żeby po prostu ci psychologowie szkolni tam byli, a potem ważne jest to, żeby to była też jakościowa pomoc, bo musimy pamiętać o tym, że właśnie psycholog w szkole to musi być psycholog z wykształcenia, to musi być osoba po ukończonych studiach magisterskich. No, przygotowana do zawodu, oczywiście. Tak, przygotowana do zawodu, a czasami tak niestety nie jest. Niestety ze względu na te braki zatrudniane są osoby bez wykształcenia lub z jakimś częściowym wykształceniem. Bardzo niepokojące. Jeszcze kwestia tej intymności. Czy wy w jakiś sposób właśnie lobujecie, naciskacie na samorządy, żeby było specjalne pomieszczenie w szkole i taka intymność zapewniona psychologowi i uczniom? No tak, mówimy o tym. Mówimy o tym, że to jest ważne, ponieważ faktycznie jest to kluczowe, bo jeżeli młodzi ludzie nie będą się czuli bezpiecznie przy psychologu, przy psycholożce szkolnej, to po prostu nie będą tam przychodzić. No absolutnie. Nawet... Wyobraźmy sobie nas w takiej sytuacji, kiedy mamy ciężki problem i musimy opowiadać o nim nie tylko pani psycholog czy panu psychologowi, tylko przysłuchuje się temu ktoś inny, ewentualnie też inne dziecko. Dokładnie tak. No to jest sytuacja po prostu niedopuszczalna, bo właśnie nawet jeżeli ten psycholog w szkole będzie, to mało która uczennica czy uczeń będą chcieli przychodzić do tej osoby, zaufać tej osobie i faktycznie otwarcie mówić o tych trudnościach. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Śledźcie tę sytuację. Zapraszam cię oczywiście przy okazji kolejnych raportów. Jeszcze raz podkreślę, wykonujecie naprawdę świetną i bardzo ważną pracę. Bardzo ci dziękuję. Krystyna Piątkowska z Fundacji Grow Space była gościem Trójki. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. your side. Wouldn't be right. A picture that I just don't see. Why you have to make it so complicated? Can it just be beautiful? I don't wanna stifle your flight. I didn't mean to fall in love. Always in pursuit of the perfect people. Oh, and I can see that it shows. But that's just an innocence in you. I wanna ring out. I know it could be beautiful. But I don't want a part of some situation. I don't wanna be in that boat. I don't wanna stifle your flight. I didn't mean to fall in love. Sześć minut zostało do godziny 18.22 i 7 trójek. Mamy telefony w sprawie psychologów szkolnych. Ta pomoc psychologiczna powinna być komplementarna z innymi formami edukacji, wychowania, ponieważ mam wrażenie, że często traktujemy psychologów, pedagogów szkolnych jako osoby, które mają za rodziców, za wychowawców załatwić wszystkie możliwe problemy, z którymi się borykają młodzi, a to wydaje mi się jest tylko element, który ma mieć charakter wsparcia. 100% racji w moim przekonaniu. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Za 5 minut w trójce serwis, potem jeszcze serwis sportowy. Czasami mam wrażenie, że za późno. Łapię się rzeczy i potem idą mi strasznie trudno, ale trudno. I tak wpadłem w połuszy, bądź dwóch. Może kiedyś się nauczę mówić nie. Krótko. Potem słucham sieci jak młodsi ode mnie. Ha, nawet dzieci zostawiają mnie w tyle. Niemniej nie czuję się staro, gdy odpalam serwer albo pykam sobie fortka i popijam rezerwę. Ktoś na TikToku słyszał we mnie tako. W sumie też mam wąsa i lubię piwo jak on. Choć raczej nie marzę o milionach w banku, to jak dadzą więcej pewnie wezmę i odwiedzę marmur. Może jestem już nieaktualny, może moje historie dawno wszyscy znamy, może moje życie nie jest takie ciekawe, może tych kilka słów to będzie mój testament. Boże. Może moje życie nie jest tak ciekawe. Może już przyspałem swoją szansę. Zmęczony jestem walką o sławę. Chciałbym znowu linijki traktować jak zabawę. Przy tym ich tabelki mnie trują jak azbest. Przez to mówią, że się chyba jednak nie sprawdzę. Już mnie nie dziwi stan polskiej kultury, że co drugi hit w radiu przypomina rynek wtórny. TV zalewa nas ukrytą prawdą, a ja odkryłem właśnie, że chcę omijać to bagno. I tak się dzisiaj w branży robi wszystko. Przyjdź na gotowe i z uśmiechem podpisz to ksywką. Później w mediach udawaj, że to prawdziwy real talk i że cały proces twórczy zalałeś niejedną łezką. Ciągle się dziwią, że artysta ma zamęt, że nie umie pisać albo talent mu zanikł. Przecież takie nadzieje wszyscy w nim pokładali, a gdy nie chciał grzecznie słuchać, nagle cały artyzm zamilkł. Może moje życie nie jest tak ciekawe. Może już przyspałem swoją szansę. Branży mały temat tabu, że już od dawna major nie przynosi fanów. Jeszcze niedawno wiele bym dał, by stać tu. Jak już tu jestem, widzę, że ten blask gasł. Cóż, już mnie nie boli, że mi czas ucieka, bo przestałem wielbić złotego cielca. Nie tak jak wcześniej, kiedy wysyłałem demka w mailach. Spoko nutka, ale jeszcze musisz poczekać. Może moje życie nie jest tak ciekawe. Może już przyspałem swoją szansę. Teraz wiem, nie robię muzy dla fanów, a dla naszego fanu. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Jak czas do szkoły, to Allegro. Zrób zakupy na szóstkę. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. W tym plecaki szkolne Oxford School od 159 zł. Jak tak, to Allegro. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid.